man kan säga till sin lilla vän. Here I am, my sweetheart. Och flickan hon kan också giva igen. There you are, my sweetheart. Men grabben han far han och går sällan bet. I nästa hamn tar han sin chans, ty han vet att med checket kan man komma långt, med fräcket kan man komma längre, men med täckhet och vackra ögon tills det kommer man så långt man vill. Och skeppet seglar snart igen, och breven de kan dröja länge, men den flicka som hemma väntande går i drömmarna dig alltid nå. Sjöman du ska sjunga hur ditt skepp kan gunga på våldsamt hav. Och om det är presenter du har givit jäntor som du höll av. Med checket kan man komma långt, med fräcket kan man komma längre, men med täckhet och vackra ögon därtill kommer man så långt man vill. Men med fräcket kan man komma längre, och med täckhet och vackra ögon därtill kommer man så långt man vill. Och skeppet seglar snart igen, och breven de kan dröja länge, men den flicka som hemma väntande går i drömmarna dig alltid når. Sjöman du ska sjunga hur ditt skepp kan gunga på våldsamt hav. Och om det är presenter du har givit jäntor som du höll av. För med checket kan man komma långt, men med fräcket kan man komma längre, och med täckhet och vackra ögon därtill så kommer man så långt man vill.